wow. Men i det tomme nervøske fog, det drang til mer på grå. En bedre smak her i din gemak, vil blive næste på. Bidi, bidi, bidi, fitte tog. Bidi, bidi, bidi, hop, hop. En vikken kæde ved en slås, en baske putte kabios. Det mætje stånd og albienet ved dæn, hungeren. Kode tige leven op, der sætte en alles op de kop. Vrouw die me bent, die ze blote pijn, die zuse wie Harry op het plein. Wie Harry in het kruimke, dat kostte veel zijn schuimke. We stonden met de meisjes en maak je wel plezier. Wow. Wie dat om mijn wurske vroeg, de drank niet meer bedroeg. Het bier, het smaak, Harry die je maakt, weer blieven als het mocht. Het hield van rock and roll, een ene hering in het zoo. Het hield van spas, plezier en lol en springen op de vloer. De beentjes kon dan in de loop, de kloeken aan de tapie. Nog een tientje, dan is het genoeg, daar komen de Harry op het plein.